मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ पुरातन यंता लघुतम से भी लघुतर प्रत्येक का पालन करता समस्त बीती वृद्धि से परे अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में खड़े वे सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप है। तात्पर्य, इस श्लोक में परमेश्वर के चिंतन की विधि का वर्णन हुआ है। सबसे प्रमुख बात यह है कि वे निराकार या शून्य नहीं है। कोई निराकार या शून्य का चिंतन कैसे कर सकता है, यह अत्यंत कठिन है। किंतु कृष्ण के चिंतन की विधि अत्यंत सुगम है और तथ्य रूप में यहाँ वर्णित है। पहली बात तो यह है कि भगवान पुरुष है। हम राम तथा कृष्ण को पुरुष रूप में सोचते हैं। चाहे कोई राम का चिंतन करे या कृष्ण का, वे जिस तरह के हैं उसका वर्णन भगवद गीता के इस श्लोक में किया गया है। भगवान कवि है, अर्थात वे भूत वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञाता है, अतः वे सब कुछ जानने वाले हैं। वे प्राचीनतम पुरुष है क्योंकि वे समस्त वस्तुओं के उद्गम है। प्रत्येक वस्तु उन्हीं से उत्पन्न है। वे ब्रह्मांड के परम नियंता भी है। वे मनुष्यों को पालक तथा शिक्षक है। वे अणु से भी सूक्ष्म है। जीवात्मा बाल के अग्र भाग के 10,000वें अंश के बराबर है, किंतु भगवान अचिंत्य रूप से इतने लागू है कि वे उस अणु के भी हृदय में प्रविष्ट रहते हैं। इसलिए वे लघुतम से भी लघुतर कहलाते हैं। परमेश्वर के रूप में वे परमाणु में तथा लघुतर के भी हृदय में प्रवेश कर सकते हैं और परमात्मा रूप में उसका नियंत्रण करते हैं। इतना लघु होते हुए भी वे सर्वव्यापी है और सबों का पालन करने वाले हैं। उनके द्वारा इन श्लोकों का धारण होते हैं। प्राय हम आश्चर्य करते हैं कि ये विशाल लोग किस प्रकार वायु में तैर रहे हैं। यहाँ यह बताया गया है कि परमेश्वर अपनी अचिंत्य शक्ति द्वारा इन समस्त विशाल लोगों तथा आकाश गंगाओं को धारण किए हुए है। इस प्रसंग में अचिंत्य शब्द अत्यंत सार्थक है। ईश्वर की शक्ति हमारी कल्पना या विचार शक्ति के परे है, इसलिए अचिंत्य कहलाती है। इस बात का खंडन कौन कर सकते हैं? वे इस भौतिक जगत में व्यर्थ है, फिर भी इससे परे है। हम इसी भौतिक जगत को ठीक ठीक नहीं समझ पाते जो आध्यात्मिक जगत की तुलना में नगण्य है। तो फिर हम कैसे जान सकते हैं कि इसके परे क्या है? अचिंत्य का अर्थ है इस भौतिक जगत से परे, जिससे हमारा तर्क नीति शास्त्र तथा दार्शनिक चिंतन छू नहीं पाता और जो अकल्पनीय है। अतः बुद्धिमान मनुष्यों को चाहिए कि व्यर्थ के तर्कों तथा चिंतन से दूर रखकर वेदों भगवद्गीता तथा भगवत जैसे शास्त्रों में जो कुछ कहा गया है उसे स्वीकार कर ले और उनके द्वारा सुनिश्चित किए गए नियमों का पालन करे, इससे ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। अचिंत्य ये शब्द बहुत ही सार्थक है। चैतन्य महाप्रभु का दर्शन का नाम है अचिंत्य भैरवेत। अचिंत्य का मतलब जो हमारी सीमित बुद्धि से पड़े हैं। भक्ति श्री रामेश्वर ठाकुर सदैव ऐसे बोलते थे कि हम हमारे कुत्ते का बच्चा जैसे बुद्धि से कितना समझ सकते, कुत्ते के बच्चे की बुद्धि पपी ब्रेन, कुत्ते की कुत्ती की बच्चे की मस्तिष्क, इससे हम कैसे और कितने से समझ सकते हैं। इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद व्याख्या करते हैं, मंतव्य करते हैं कि भगवान परमात्मा रूप में अणु के अंदर में भी प्रवेश करते, फिर भी थोड़ा जगत में सर्वव्याप्त है, फिर भी इस ब्रह्मांड के परे है, तो कैसे ये सब संभव है? अगर किसी वस्तु का निर्दिष्ट स्थान है, जैसे कि वो पंख का निर्दिष्ट स्थान उधर है, तो अगर उधर है तो दूसरे जगह में भी नहीं हो सकते, उधर ही है। तो कैसे भगवान अणु में प्रवेश करते हैं और हर एक अणु के अंदर में है? अगर एक अणु में है और भगवान अखंडित है, भगवान एक व्यक्ति है, तो कैसे परमात्मा रूप में सभी अणु में विराजमान है? क्योंकि एक व्यक्ति है, भगवान अनेक नहीं है। भगवान का मतलब जो परम पुरुष है, परम का मतलब सर्वोच्च असमूर्ध्व, अर्थात कोई व्यक्ति और कोई वस्तु भगवान के समान नहीं है और भगवान के ऊपर नहीं है। जो सबके ऊपर है भगवान, तो सबके ऊपर खाली एक हो सकते, क्योंकि अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के समान है तो सबके ऊपर नहीं हो सकते। सबके ऊपर मतलब सबके ऊपर, परम, परम का मतलब किसी के समान नहीं है, सब उनके नीच है। तो भगवान एक व्यक्ति है, भगवान अनेक नहीं हो सकते। अगर कोई बोलते अनेक भगवान है, वो असंभव है। अनेक भगवान है ऐसे बोलने से समझ सकते कि जो व्यक्ति ऐसे बोलते है तो भगवान शब्द का क्या मतलब है नहीं समझते। भगवान अनेक है, भगवान एक ही है, भगवान के अनेक रूप है, तो वो ही भगवान की विशिष्ट वैशिष्ट्य। कि भगवान एक व्यक्ति है लेकिन अनेक रूप में एक ही समय या सदैव विराजमान होते, तो कैसे संभव है? हमारे हमारे अनुभूति में नहीं है। अगर एक व्यक्ति है उसका एक शरीर है, एक रूप है, अगर हम किसी को मिलते हैं तो हेलो हाउ आर यू, कैसे हो, ये सब में तो हम जानते हैं वो व्यक्ति हमारे समक्ष में, हमारे सामने है। तो हम अगर ऐसे ही होते हैं कोर्ट केस में, तो अगर कोई अक्यूज है, क्या बोलते हैं, आरोपित, अगर कोई आरोपित है, दोषी नहीं, दोषी इज नहीं नहीं खाली अक्यूज है, आरोपित आरोपित ऐसे कोर्ट केस, क्या बोलते अदालत के मामला, अदालत अदालत। तो अगर तो एक विशेष समय में वो दूसरा को हत्या किया, एक विशेष समय विशेष स्थान में 9 बजे सुबह 1 जनवरी 2004 वो आदमी दूसरा आदमी को मरा दिया। तो दूसरा आदमी आते हैं और क्या बोलते हैं, साक्षी देते कि उस समय वो मेरे पास था, मैं वो जगह से 1 माइल दूर था और हम उसी समय बातचीत कर रहे थे। तो फिर वो और फिर दूसरा साक्षी आएगा बताएगी कि नहीं उस समय मैं उसको देखा था, वो दूसरा आदमी को मारा दिया। क्या बोल रहे, दुविधा होता तो। लेकिन अगर कोई बोलते अगर 3-4 आदमी ऐसे बोल नहीं वो दूसरे स्थान में था उस समय, तो वो ही प्रमाण है कि वो दूसरे आदमी को हत्या नहीं किया क्योंकि दूसरे स्थान में था। इसका मतलब है कि अगर एक व्यक्ति एक एक समय तो एक जगह में है तो दूसरा जगह में नहीं हो सकते, और कोर्ट में ऐसा प्रमाण होते। तो कैसे भगवान एक, अगर कोई बोलते है वो एक्चुअली वो योगी है और एक स्थान में था और दूसरे स्थान में भी नहीं भी था और एक रूप में है, तो वो आदमी के साथ बातचीत कर रहा था और दूसरे रूप में उसको हत्या किया, तो ऐसे स्ट्रॉन्ग केस नहीं हो। लेकिन भगवान एक व्यक्ति है लेकिन इनके अनेक रूप है, और अनेक रूप है, परमात्मा तो एक ही, भगवान के एक ही प्रकाश है, लेकिन सबके सब प्राणी के हृदय हृदय के अंदर में विराजमान होते हैं और सब परमाणु के अंदर में भी है, अंधांतरस परमाणु चयांतरस हम, और निर्विशेष ब्रह्म रूप में भी सर्वव्यापी है। तो ऐसे ही भगवान इस भौतिक जगत में गहन रूप में एकदम सूक्ष्म रूप में सब प्राणियों और सभी वस्तुओं के एकदम अंदर में प्रवेश करते हैं और सर्वव्यापी है। और इनके द्वारा सब कुछ पालित होते हैं। और भी भगवान ये सब माया प्रकृति के परे कैसे संभव नहीं है हमारे लिए, इसलिए हम भगवान नहीं है। भगवान के लिए सब कुछ संभव है जो हमारे लिए कल्पनीय नहीं है। तो कैसे हो सकते हैं हम अगर बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब पढ़ते हैं तो जानते हैं कि ये सब किसी वस्तु के लिए किसी व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। तो श्री कृष्णा ये सब वैज्ञानिक नियम के क्या बोलते हैं प्रवर्तक है और पालक है। अगर वो लॉ ऑफ ग्रेविटी अगर हम किसी चीज ऊपर से फेंकते हैं या क्या बोलते हैं लेट इट गो उसको चढ़ते हैं नीचे जाते लॉ ऑफ ग्रेविटी प्रैक्टिकल साइंस डेमोन्स्ट्रेशन। तो ये सब नियम कैसे होते हैं भगवान ये पूरा ब्रह्मांड का डिजाइन करते हैं वो सब भगवान की सृष्टि है और ये सब नियम भगवान पालन करते हैं। ये सब भगवान की शक्ति से प्रकट होते हैं। तो भगवान शक्तिमान है ये सभी शक्तियां इनके है और यदि भगवान ऐसे चाहते हैं तो भगवान ये सब नियम अगर भगवान चाहते हैं मतलब भगवान सदैव त्रिगुण के अतीत है तो जो संभव नहीं है त्रिगुणों के द्वारा भगवान के लिए संभव है क्योंकि भगवान ये सभी आइन के अधीन नहीं है यही स्वाधीन है। भगवान सब कुछ कर सकते परास्य शक्ति विविधाय शूयते स्वभाव की ज्ञान बल अकृचा। भगवान की अनेक शक्तियां हैं जिनमें ज्ञान बल और क्रिया शक्ति मुख्य है और ये सब भगवान की स्वभाव की शक्ति अर्थात भगवान का कुछ करने का कोई जरूरत नहीं है ये सब शक्ति संग्रह करने के लिए भगवान के लिए। भगवान पूरा जगत का पालन करते हैं तो जगत पालन कार्य में कितना शक्ति होना चाहिए तो वो शक्ति प्राप्त करने के लिए भगवान का व्यम करने का कोई जरूरत नहीं। हम अगर शक्तिमान हो चाहते हैं तो व्यम करना है तो वजन उठाना है वही लिफ्ट तो भगवान के लिए ऐसे का कोई जरूरी नहीं है क्योंकि ये सब भगवान की स्वभाव की शक्ति है। भगवान शक्तिमान है और इनकी अनेक शक्तियां हैं और क्योंकि हमारी अनुभूति केवल ये प्रकृति के त्रिन गुण के अंदर में है इसलिए भगवान का कार्य जो त्रिगुण के अतीत है हम कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन आध्यात्मिक जगत में बहुत कुछ है जो हमारी अनुभूति के परे है बहुत कुछ है जो इस भौतिक परिप्रेक्ष्य से हम सोचते हैं असंभव है, क्योंकि वैकुंठ जगत में है, सब कुछ प्रकृति के तीन गुण से सीमित नहीं होते हैं। तो ऐसे भगवान अचिंत्य है। अगर भगवान हमारी कल्पना, हमारी कल्पना से बोधनीय, अंडरस्टैंडेबल, क्या बोलते समझ, अगर भगवान हमारी कल्पना से समझाए जा सकते, बोधनीय बोलते, बोधनीय संस्कृत इजीयर देन हिंदी, बोधनीय थे तो वे भगवान नहीं थे। भगवान का मतलब जो हमारी सीमित बुद्धि से परे। अगर हम सीमित बुद्धि से भगवान को समझ सकते थे तो वो कैसे भगवान है, क्योंकि वे असीम है। ये दूसरा प्रश्न हो सकते है कि अगर भगवान असीम है और हम इतने सीमित है तो किस लिए हमको प्रचार करते हैं भगवद गीता पढ़ने। भगवद गीता पढ़ने से क्या होते, भगवत तत्व ज्ञान मिलते। हम बोलते भगवान भगवान को समझ तो, लेकिन भगवान असीम है और हम सीमित है, तो कैसे सागर जो असीम जैसे है एक छोटा सा सीमित ग्लास में डाल सकते, वो संभव नहीं है, क्योंकि ग्लास का कैपेसिटी, ग्लास का परिमाण, साइज, कैपेसिटी क्या बोलते हैं, क्षमता, ग्लास की क्षमता बहुत कम है और सागर विशाल है। कैसे हाथी छोटी छोटी थाली में रखना है, संभव नहीं है। तो वैसे ही कैसे संभव है कि भगवान जो असीम है, कैसे हमारी सीमित बुद्धि से हम भगवान को समझ सकते। तो इसलिए नास्तिक गण बोलते कि भगवान को समझने का वो प्रयास फालतू है, संभव नहीं हो। तो भगवान को चिंता मत करो, इससे कोई फायदा नहीं हो, टीवी देखो, पार्टी जाओ और ऐसे करो, भगवद गीता पढ़ने से कोई फायदा जरूर नहीं। तो क्या जवाब है, जवाब यही है कि यदि असीम वास्तव में असीम है तो इनकी असीम शक्ति से सीमित को शक्ति दे सकते असीम को समझने के लिए। अगर असीम सीमित को शक्ति नहीं दे सकते तो वो सीमित है। अगर कुछ काम है जो असीम नहीं कर सकते तो वो असीम नहीं है। तो ऐसे ही भगवान का वर्णन है, कविं पुराणम अनुशासितारम अनोरणीयम सम अनुस्मरति। तो ऐसे ही भगवान के गुण है, कवि मतलब जो सब कुछ जानते हैं, साधारण भाषा में कवि जो व्यक्ति है जो कविता रचना करते हैं। लेकिन कवि ये शब्द का पूरा अर्थ है ज्ञानी, पंडित, इसलिए कृष्ण दास कविराज ऐसे बोलते हैं, गोविंद दास कवि, कवि का मतलब पंडित। तो सबसे बड़ा पंडित है कृष्ण, क्योंकि कृष्ण सब कुछ जानते हैं भूत भविष्य और वर्तमान काल में। श्लोक क्या है, मैं सब कुछ जानता हूं, तीन काल में नहीं वर्तमान आने क्या वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि नान्ति वेदम् अस्तु। मैं हे अर्जुन मैं सब कुछ जानता हूँ। काल त्रिकाल में भूत वर्तमान और भविष्य, लेकिन कोई मुझको नहीं जानता। तो भगवान सब कुछ कवि कुरानम वे पुराण है, अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण आदि पुरुष है, अनुशासिता जो सब कुछ पालन करते हैं, अनोरणीय अंश वो अणु के अंदर में प्रवेश करते हैं। तो ऐसे ही भगवान को अनुस्मृत्य, ऐसे भगवान का स्मरण करना चाहिए। अनुस्मरण, अनुस्मरण जिसका मतलब स्मरण करना, भगवान का स्मरण करना कल्पना से नहीं। वो मायावादी बोलते हैं कि वो भगवान सर्वव्यापी है और सब कुछ भगवान है, इसलिए भगवान तो कोई भी रूप में ध्यान कर सकते, जो जैसे इच्छा हो सब कुछ ही भगवान है। और अगर आपको चाहिए तो वृक्ष रूप में या कोई बाबा के रूप में है, बापू रूप में, एक बाबा है साई, अंग्रेजी में साई का मतलब साई, तो ऐसे बाबा के रूप में ध्यान कर सकते हैं। तो किसी भी रूप में आप ध्यान कर सकते हैं, क्योंकि सब कुछ भगवान है। लेकिन गीता में ऐसे विचार अनुमोदित नहीं है, इसी रूप में अनुस्मरण, ऐसे अनुस्मरण का मतलब शास्त्र और महाजन महात्मा जन ऐसे प्रचारक के विचार के अनुसार स्वयंभु नारद शंभु इत्यादि महाजन महान भक्तों की सभी एक ही मत है। ये द्वादश प्रसिद्ध महाजन है और बहुत बहुत महाजन महात्मा परमहंस कृष्ण भक्त है, और सब सब दूसरे दूसरे स्थान में दूसरे दूसरे जमाने में उपस्थित थे, लेकिन सबके एक ही सिद्धांत है ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। तो सभी वास्तविक गुरु वास्तविक साधु और वास्तविक शास्त्र के सहमत है कि कृष्ण ही भगवान है। और ऐसे कवि पुराणम अनुशासितारम अनियमसम अनुस्मरण ऐसे रूप में भगवान का ध्यान करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। तो भगवान सब कुछ जानते हैं, तो वो ही समझना चाहिए। कवि वे आदि पुरुष है, वे सभी अणु में विराजमान है, फिर भी वे प्रकृति के तीन गुण के अतीत है। तो ऐसे शास्त्र का वर्णन के अनुसार, और खाली शास्त्र का वर्णन नहीं, सत परंपरा के गुरुजन के वर्णन के अनुसार, क्योंकि शास्त्र मायावादी भी शास्त्र बोलते हैं, भगवद गीता भी बोलते हैं, लेकिन और सब और जो है भगवद गीता में सब उल्टा विपरीत बनाते हैं। तो सत संप्रदाय अर्थात वैष्णव संप्रदाय के अनुसार अनुस्मरण करना चाहिए भगवान को। अनुस्मृत्य सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्य बाणं तमसः परस्तात्। तो ये कही वर्णन है भगवान के, सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम, तो सभी वस्तुओं के पालक है और इनके रूप अचिंत्य है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह यं श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्यवाणं तमसः परस्तात्। सूर्य जैसे है भगवान आदित्यवाणं, तमस अंधेरी अंधकार की अंधेरी से परे है और सूर्य से अंधेरी का पूरा निकालना है। कृष्ण सूर्य सममाय हो अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। तो कृष्ण परमात्मा रूप में सबके हृदय के अंदर में है, लेकिन हम भगवान कृष्ण को नहीं देखते हैं क्योंकि वे सूर्य जैसे हैं, तेजवान, लेकिन हम भगवान का तेज नहीं देखते क्योंकि हम ऐसे हम अंध नहीं है, लेकिन खुद को अंध बनाए। जैसे कि अगर आंखों को हाथ लगाना है हम ऐसे अंधा होते हैं, तो हम ऐसे हैं। तो भगवान सबके हृदय के अंदर में है, लेकिन हम भगवान को नहीं देखते क्योंकि हम आंखों को बंद करते हैं और भगवान की तरफ नहीं देखते, बहिर्मुख होते। बहिर्मुख ये शब्द का मतलब दो शब्द है, एक है उन्मुख और दूसरा है बहिर्मुख। उन्मुख का मतलब भगवान की दिशा पर देखना और उनको सम्मान करना, और बहिर्मुख का मतलब बाहर भगवान की तरफ नहीं देखना। मुझको भगवान देखो, यही भगवान है। क्योंकि हम आंखों को बंद करते, इसका मतलब क्या है, हम काम क्रोध लोभ इत्यादि से हमारी दृष्टि आवृत होती है क्योंकि हम भगवान को देखने नहीं चाहते, नहीं, तो इसलिए हम भगवान को नहीं देखते क्योंकि हमारी इच्छा नहीं है, क्योंकि हम बदमाश है। कृष्ण बहिर्मुख हो भोगवंच करे निकटस्थ माया तारे चौपटी धरे। एक बार एक भक्त प्रभुपाद से पूछा कि तो माया इतने सा हमको पकड़ती है क्यों, और प्रभुपाद बोले कि माया हमको नहीं पकड़ती है, हम माया को पकड़ते। चढ़ दो पागल की बात, हम पागल है, उन्मत्त ये संस्कृत शब्द है। असत्य रे सत्य करिमानी अहंकारी मत्त है नितय पद पास असत्य रे सत्य करे, ऐसे शास्त्र में काफी बार ऐसे उन्मत्त प्रमत्त मत, इसका मतलब साधु हिंदी में पागल। सब जो कृष्णोन्मुखी नहीं है सब पागल है, तो अहंकार, यह अहंकार क्या है? मैं कृष्णदास नहीं हूं, ऐसे सोचना। तो अहंकार मत तो है नित्य पद प्रश्रय, नित्यानंद के चरण को भूल करना है, और उसका फल से असत्य रे सत्य करिमा, जो सच नहीं है उसको सच मानो। तो इस स्विच अंध अवस्था में हम कैसे भगवान को देख सकते हैं? इस स्विच का मतलब हमारी इच्छा नहीं है भगवान की सेवा करना, इच्छा है खुद को ईश्वर बनाना, ईश्वर हम होगी। तो इसलिए भगवान पहले कि भगवान है, भगवान की अस्तित्व है, उसको स्वीकार करना चाहिए। फिर भगवान को स्वीकार करना इसका मतलब कि वे भगवान है, मैं दास हूं। फिर स्विच के अनुसार काम नहीं करना चाहिए। करिष्ये वचनं तव, भगवान कृष्ण अर्जुन को बोले यथेच्छसि तथा कुरु, जैसे इच्छा हो वैसे काम करो। और अर्जुन बोले नहीं, इतने आपका वचन सुनने से इतने समझ लिया कि मेरा कर्तव्य है करिष्ये वचनं तव, आपकी इच्छा के अनुसार मैं काम करूंगा। तो यही कृष्ण भक्ति है। तो ऐसे भगवान का स्मरण करना चाहिए, वे सर्वोच्च हैं, सब कुछ जानते हैं, अपर्याप्त है, कल्पना के अतीत है, सबके हृदय में है। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण।